Live kom till stan, då tände det direkt. Och nu ska du få lära dig att dansa den korrekt. Så ta en hand jive. Ja, ta en hand jive. En hand jive at 6:05 varje lördag med mig. På knäna slår du dig, du leker imbecill. Och slår du händerna tillsammans kan du sitta still och dansa. Vänster, vänster, höger, känner du igen att det är hand jive. En äkta hand jive. En hand jive at 6:05 varje lördag med mig. Fram och åter sen, med flatorna isär. Och sen i kors och skaka på dig ungefär så här så blir det. Så här och slå två gånger två på armen ska du se du lär dig där.